Calimetal. Avui, per començar, tenim el planeta ideal per les dones. Em sembla que t'equivoques, eh? Jo crec que seria el planeta ideal pels homes. Bueno, que cadascú decideixi el que vulgui. Això és Planet of Woman. Ja tornem a ser aquí, una edició més del Calimetal i ja en van 98. Ai, què tal, Ariadna? Com estem? Molt bé. Com estem, sols? Bueno. Tornem a estar sols. Tornem a estar sols, però cap problema. Aquí lluitant pel Calimetal i per tots els nostres oients que ens escolten. Ui tant, que sí. I per no ens escolten? Per diferents emissores i per calimetal.blogspot.com. Ah, exacte. I ens troben al Facebook, ens troben al Gmail, ens troben al MySpace. Que cadascú ens escolti per on vulgui. MySpace fa una mica pena, ja t'ho dic ara. Bueno, tu sabràs. Està abandonat. Bueno, la discussió que teníem al començar, si planeta per homes, planeta per dones... Tu què diries, home? Jo diria que per homes. Home, no has vist els Easy Top, que contents estaven... Home, sí. Planet of Woman, wow, yeah! Dic, aquí estan les xurris allà en biquini, home. Els tios estaven contents, Bueno, cadascú s'ho prengui com vulgui. Exacte. Doncs, com dèiem, Planet of Woman dels Easy Top, i per què posem... El Easy Top. I a sobre obrim amb ells, allò... Bam, forts, anem. Doncs perquè hi haurà un festival, un festivalet, ja ho sabeu, eh? S'apropen les vacances, hem de xerrar de festivals. Però doncs hi ha festivals per tot arreu. Sí, el Victoria Park, un parc molt maco, el Parc de la Victoria, Park. A Londres, hi ha el High Voltage Festival. I què passa? Doncs que el dia 24 de juliol, un dissabte, els Easy Top seran els caps de cartell de l'escenari principal. Déu-n'hi-do. Fantàstic, no? És un festival molt interessant. Sí, dividit. És un festival que pinta bastant bé, sí, ja n'anirem parlant. Està dividit en tres escenaris. Trobaríem el main stage, l'escenari principal, on hi passarà de tot una miqueta. Després l'escenari Hammer, gràcies a la revista Metal Hammer. Doncs aquest és l'escenari més d'ovillo, podríem dir. I després tenim el prog stage, que seria més ja de prog rock, millor rock progressiu, algo de heavy progressiu, però poquet, de heavy progressiu, ja dic. Més rock que una altra cosa. Però bueno és més rockerillo que una altra cosa. Doncs com dèiem, aquest trio de blues rock format l'any 69 a Houston, doncs seran els caps de cartell del dia 24, una banda que amb 41 anys de carrera no ha canviat els seus membres, però que només està superada per una. Una banda va aguantar de l'any 53 fins al 97 els Four Tops sense canviar de membres. I va haver de canviar perquè un va morir, desgraciadament. Vaja. Però déu-n'hi-do, bueno, 41 anys aguantant-se. Coses que passen. 41 anys aguantant-se, el Billy Gibbons, el Dusty Hill i el Frank Beard. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Doncs continuem canviant de festival. Ens n'anem al festival Metal Lorca, que abans hi havia el Lorca Rock, però certa gent, diguem-ne que una mica de dretes, tot i que ells diguin que no, van decidir tancar-lo. Sí, i sí. Hi ha hagut una gent que ha dit, no podem fer el Lorca Rock, doncs fem el Metal Lorca. I ja està. Al mateix lloc, a la ciutat de Lorca, que està a Múrcia. Al Huerto de la Rueda. Ahí, al Huerto de la Rueda. Doncs allà faran aquest festival, que es diu Metal Lorca, i actuaran entre ells els Aggression, una banda de thrash de Barcelona, que nosaltres els hem vist en directe i són bastant durillos. Sí, estan bé. Hem de dir que estan molt bé. Estan bé. I res, aquesta banda es van crear el 2005. El 2008 van editar el seu primer EP, que es diu Thrashing Your Brain, i van aconseguir unes molt bones crítiques. Fins i tot en el mercat internacional, també. O sigui, es van criticar molt positivament. Home, i el Thrash Unlimited, la companyia aquesta, va escollir el Thrashing Your Brain com el quart millor EP de tot el món. Alerta, Déu-n'hi-do. Alerta. Doncs l'any 2009 és l'any en què s'ha dit el seu primer disc, el Mospirit. Acompanyat d'una gira per tot Espanya i amb la participació en diferents festivals nacionals i internacionals, també. Han tocat amb gent com Napalm Dead, Abulse, Destruction... I també els Àpex. I també amb els Àpex. Que són els sí, que veure. És on els vam conèixer nosaltres. Doncs anem a escoltar aquests Aggression amb la cançó que dona nom a aquest últim disc. Això és Mospirit. Yeah, we'll be prepared. Tenim aquest Mosh Pit dels barcelonins Aggression. Que bons. Durillos, durillos, ja dic jo. Són durillos. Però home, no està molt bé. L'EP encara sonava més cru, que aquest nou disc. Sí, aquest disc s'ha ensuavitzat un pèl. Sí, però... Però bueno, sona molt bé. No deixen de ser durillos. I si us veu fer amb la Metal Hammer de fa 2 o 3 mesos, li dedicaven una entrevista a doble pàgina, la banda. O sigui que... Déu-n'hi-do. Perquè veieu també la importància que està agafant aquests xavals, perquè són uns xavalets. Sí, són bastant jovenets tots. Són superjoves. Quan van començar el 2005 tenien 19-20 anys, per tant tindran això 24-25 anyets, no en tenen més. El que sí que hem de dir, si entreu al seu MySpace, veureu que estan buscant baixista. El busquen de nivell mig alt. O sigui que, ja sabeu, si sou bons, us heu quedat sense banda i us agrada el thrash i voleu viatjar per Espanya i per tota Europa, doncs ja ho sabeu. És una bona opció que teniu. Seguim parlant del High Voltage Festival. Digues. D'aquest de Londres. I és que el dia 25 de juliol actua la superbanda Down. Ja va visitar també el Sony Sphere de Barcelona de l'any passat. Mm-hmm. Doncs ara se'm prova amb aquest High Voltage. Una banda formada l'any 91 a Nova Orleans per membres de Pantera, Corrosion of Conformity, Crowbar. Es van ajuntar tots, van fer una banda. I de moment han tret 3 àlbums a l'espera de que aquest 2010 editin un nou treball, que molt originals no són. No sabem la segona part del nom, però l'àlbum es diria Down 4. Clar, al igual que el seu tercer disc es diu Down 3 Over the Under. Doncs bueno, aquí com a mínim hi van posar alguna cosa. Un segon nom. D'aquest del 2010, aquest quart, encara no se sap gran cosa. Doncs com dèiem, aquest tercer disc va debutar en la posició 26 de la Billboard 200. No està gens malament. I va vendre 29.000 còpies la primera setmana. Què dius? Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do com està. Començar, Déu-n'hi-do. I segons la llista dels millors àlbums del 2007, la revista Revolver el situa en quarta posició, aquest disc. El quart millor àlbum. Però és que la Metal Hammer el col·loca en segona posició de millor àlbum del 2007. Això sí, la revista Rolling Stone, que toca més temes, la posa al 37. La revista Rolling Stone també toca música més variada, podríem dir. Sí, més rock, més hard rock... Però bueno, el 37 no està gens malament. Bueno. Anem a escoltar, com dèiem, d'aquest Down 3 Over the Under, això és Pyramid. Yeah. doncs aquí teníem a Phil Anselmo i companyia, amb el seu Pilamid, amb la banda Down, que com dèiem, 25 de juliol, diumenge, estaran com a caps de cartell de l'escenari Hammer. Déu-n'hi-do. Mm-hmm. El que passa que jo crec que hi ha altres bandes que podrien estar com a més cap de cartell que no pas Down, ara. Bueno, també és un grup que ve d'altres grups i també li dona més pes. Sí, sí, mira-t'ho així que sigui un supergrup, una superbanda, potser sí, però clar. Bueno, els que venen ara no estan com a caps de cartell, per bueno, exemple. Bueno, el dia 24 actuaran també el High Voltage, el Saxon. Ai, una banda de heavy metal formada al 76 a Yorkshire, al Regne Unit. Clar, per molt que l'altre sigui una superbanda, és del 91, aquests són del 76. Sí, però també és el que dèiem, Down és un grup format de gent d'altres grups que porten molts anys a la música, perquè Pantera porten uns quants anys, sí, també. Sí. Vull dir que, bueno... Doncs res, Saxon tocaran el dia 24, com dèiem, i res, va ser una de les bandes que van encapçalar el moviment de la New Wave of British Heavy Metal. Que seria... Tot allò que veieu escrit a Wikipedia i coses, doncs vol dir això. Vol dir això. NWOBHM vol dir això. New Wave of British Heavy Metal. És a dir, una nova onada que hi va haver de heavy metal. Clar, tenint en compte que són del 76, d'on venia la onada anterior? No, el considerat blues rock i això d'encara abans. Clar, però no seria heavy metal purament. Exacte. Doncs durant la dècada dels 80 van rebre moltíssima popularitat gràcies als shows que feien en directe. Ahí con el Aguilucho i tal, que el van portar a Espanya. L'any passat van venir a no sé, un festival i el van portar. I el van portar. Deien que era una de les poques ciutats europees o països europeus que va disfrutar del show de l'Àguila del Saxon. Déu-n'hi-do. Doncs la seva música va traspassar fronteres arribant ràpidament als mercats americà i asiàtic. I han vengut més de 13 milions de còpies. Déu-n'hi-do, que es diuen ràpid. Que és quasi res. Tenen 18 àlbums d'estudi i en aquest 18è, que és el Into the Labyrinth, escoltarem ara una cançó i segurament és el que aprofitaran per presentar també i tocar uns quants temes el dia 24 de juliol. Perquè bueno, és de l'any passat el disc i tampoc... Sí. Segur, segur. Segur que aprofitaran que i el tocaran sencer. Doncs això es diu Hellcat. You run. Hellcat, interpretat per uns tios que deuen tenir uns 50 anys. Doncs tenen molta ganya per tenir 50 anys, a mi m'encantau. Perquè, clar, comptant que es van formar el 76, has dit. Comptem que es formessin quan tenien 16 anys. Vol sí, dir que van néixer per posar-los així molt joves, molt ja joves. Directament. Van néixer als 60, per dir-ho així. Clar, 60, el 2010... El 2010 van 50 anys. Van 50 anys, com a mínim... O sigui que en tenen 50 o més. O més. Déu-n'hi-do. Sí, perquè en menys de 16 anys crea una banda, no sé jo... No sé. No ho veig molt ara, probable. Ara, jo no em veig amb 50 anys amb aquesta energia, eh? Però bueno, qui és sap, igual, és qui igual. Sap, qui sap. Mira, doncs ara que parlaves tu del High Voltage, jo et parlo del Metal Lorca. Vinga, tornem-hi. Fem un intercanvi. Dir-vos que, com que és la primera edició, després del desaparegut Lorca Rock, doncs què fan? Preus populars. Són dos dies de festival, 30-31 de juliol, per 25 euros. Està fantàstic. O sigui, està amb dret acampada. O sigui, és perfecte. Amb dret d'acampada sense haver de pagar res més. Res més, 25 euros. Fantàstic. Bueno, clar, la priva i el menjar va bueno, sí, a càrrec de cadascú i les però samarretes que vull dir que a vegades comprar... et diuen doncs, 2 euros més per deixar la tenda. No, de moment, de moment pel que es veu és abono dos dies, 25 euros. Perfecte. O sigui que, perfecte. I una de les bandes que també hi participarà que en aquesta primera edició són els alemanys Advance, una banda de, com sempre, power metal, neoclassical metal, ja els hem posat moltíssimes vegades. Uh-huh. Només comentar que estaran presentant el seu darrer treball, el Ride the Sky, editat l'any passat, del qual anem a escoltar un temilla que es diu Salvation Day. Ahead. Keeping my view towards the burning horizon, feeling that time's running fast. Mind led astray and I can't find the way. Darkness is closing my mind. Focus ahead, I just can't stay. Hope I will get there in time. Nothing is real, nothing seems right. There'll be the day. Turn out right, then you will see things to be seen. Until the dawn lights up the scene, and then you'll know all has been done. Time doesn't wait, telling no tales. Words have been written. As they soak in my life away, scared by the ring of fire around, trying to find a way out. I el Rick Astley ens ha dit el nom del tema, Salvation Day, dels Advance. Com sempre. Com sempre. Com sempre. En su línia. Continuem amb una banda que tocarà el High Voltage el diumenge dia 25 de juliol, amb un concert molt especial. Ells són els Uriah Heep, que és una banda de rock progressiu i heavy metal britànica, formada l'any 69. Quasi, sí, que no? També són jovenets. Sí, xavalines. Doncs que van aconseguir molta fama, però va decaure una mica la dècada dels 80. Sí, i es van fer guais. Perquè sí, es van començar així molt guais i la gent va sudar d'ells directament. Tot i així, han venut més de 30 milions de còpies dels seus àlbums, que en tenen 21. En porten uns quants. O sigui, que déu-n'hi-do. I fa un parell d'anys, l'any 2008, després de 10 anys sense fer cap treball, i surt a la venda el disc Wake the Sleeper, que va ser el 21è. I el 2009 van treure un altre, per tant en porten 22. I el 2009 en van treure un altre. Sí, mira, sí. Doncs 22 en porten. O sigui que van estar 10 anys sense fer res i després, i pim, pam, pum, fora. Les piles, s'han posat les piles així a sac. Doncs deia que faran un concert molt especial perquè en la pàgina web del festival, del High Voltage Festival, diu que Uriah Heep tocaran únicament, o tocaran pràcticament el disc Demons and Wizards, un disc que és del 1972. Quasi na. O sigui, que tocaran els clasicazos. O sigui, que si teniu 20-22 anys, a no ser que us conegueu la discografia d'Uriah Heep, no cal ni que hi aneu. Bueno, s'hi pot anar igualment. Bueno, sí, clar, per descobrir-los. Anar-hi s'hi pot anar igualment. També, sí, va. Doncs anem a escoltar-los amb una cançó del disc aquest del 2008, el Wake the Sleeper. Això és Tears of the Wall. Just a hopeless case, as the tears of the world keep falling. You'd like to think that it's not cruel, design your future by their rules. You worship at the feet of fools, while the tears of the world keep falling. The tears of the world keep falling. Until we stand. Complete control as the tears of the world. aquí teníem els britànics Uriah Heep, i és curiós, eh? Has presentat Saxon, que eren britànics, presentes Uriah Heep, que eren britànics. Bueno, jo t'he presentat Advance, jo t'he presentat Advance, que eren alemanys, i ara, presento Gravedigger, que també són alemanys. Mira! Veus que bé? Formats a la localitat de Gladbeck l'any 1980, també uns xavalines. També, eh? M'està ple de xavalines, el festival aquest. Sí, el festival aquest de High Voltage podria ser un clàssic darrere l'altre. Bueno... Sí, ja arribarem al clàssic, però hauríem pogut fer tota la primera hora de clàssics, quasi. Sí, gairebé, però bueno, és que la majoria, el seguien actiu, van traient àlbums i traient àlbums, o sigui... Clar, no, o sigui, van començar fa molts anys, però continuen funcionant. És allò de heavy metal never dies. Exacte. I los headbangers tampoco. I tant, que no. Perquè mira, aquí tu, estem. Aquí la penya amb 40, 50 i més anys donant canya i ensenyant els que venen per sota. Doncs, com dèiem, Gravedigger, una altra d'aquestes bandes alemanyes que va explotar a la dècada dels 80 juntament amb Blind Guardian, Halloween, tots aquests alemanys que practicaven doncs, el power metal, pràcticament. L'any 96 van editar un àlbum que es deia Tunes of Word, que era la primera part d'una trilogia conceptual sobre la història de l'antiga Escòcia. Escolta, tu. L'any 96. Estaran al Metal Lorca i presentaran el nou guitarrista Axel Reed, que s'ha incorporat aquest 2010. O sigui, per tots aquells que vulguin veure'ls en directe, en aquesta cançó que us anem a posar ara no està l'Axel Reed, perquè, com deia, és de l'any 96, del Tunes of Word, i aquest, diríem que és un dels himnes, també. Si la setmana passada parlàvem del The Way of the Warrior dels Hammerfall, o el Forever dels Camelot, doncs aquí tenim aquest Rebellion dels Gravedigger. We'll be right back. flamentazo o gaita. M'ha encantat. Gaita escocesa. Sí, tot de cop trenca i apareixen les gaites aquestes pel mig, que dius, no sé molt bé què hi pinten, però estan bé. Bé. És una bona incorporació dins d'un tema metal. Bueno, a nosaltres que ens mola el folk, aquí al Calimetal, doncs ja... No hi ha cap problema. Les gaites sempre són benvingudes. Doncs això era el Rebellion del Gravedigger i seguim amb, per mi, una de les millors notícies del festival. Del festival High Voltage, que estàvem parlant. Doncs sí, estem parlant de Heaven and Hell, banda coneguda per tothom, que es va crear el 2006 a partir dels membres de Black Sabbath, on fins fa poc hi cantava Ronnie James Dio. Exactament. Fins fa poc, perquè com tots ja sabem ens va deixar fa poquet. Doncs si tots els festivals d'estiu o la majoria de festivals que es faran aquest estiu de metal o de rock d'orillo i així, tots van dedicats a Ronnie James Dio, aquest festival, el High Voltage Festival, tindrà l'oportunitat d'escoltar els temes de la banda propis, perquè Heaven and Hell, sense el seu cantant, evidentment, actuaran en aquest festival. Encara no se sap molt bé què passarà amb la banda, o sigui, estan una mica així descol·locats, a veure exactament què és el que fan, però el que sí que sabem segur és que tocaran en el High Voltage. Que és l'única data, eh? O sigui, és l'única data, exacte. Recordem que en un principi s'havia parlat de que potser vindrien al Festival Innombrable d'Espanya, però no. Però al final, després de la notícia, va ser que no. S'han cancel·lat totes les dates europees, però s'ha mantingut una, que és aquesta. És l'única oportunitat que tenim. El 24 de juliol tocaran, evidentment, com a tribut a Ronnie James Dio, perquè era el seu cantant, i en el seu lloc, ja que ell no hi podrà ser, i seran el Glenn Hughes de Deep Purple i també cantarà Jorn Lande de Masterplan a Avantasia i bla, bla, bla, bla. I recordem que Jorn el vam escoltar, si no la setmana passada, fa un parell, sí, no amb, fa el gaire. Disc, amb el disc tribut que ha fet a Ronnie James. Per tant, la banda doncs, també li ha volgut agrair d'aquesta manera, deixant-lo participar en aquest concert, que jo crec que només per aquest concert ja val la pena pagar les 75 lliures que val l'entrada d'un dels dies, indistintament dissabte o diumenge, o els 135 que val l'abonament. Doncs no està malament de preu, pels grups que hi ha no està gens malament. Home, per anar a veure clàssics de la música. Clar, i és una... Sempre és una bona ocasió per anar-te'n a Londres i veure-ho, que està molt bé. I que també no són els típics grups de moda, que és el que et porten la majoria de festivals. No, són els classicazos, el que dèiem. Són els grups clàssics de sempre. Ahí estamos. I que està molt bé. Doncs anem a escoltar Heaven and Hell, això és Neverwhere. Aquesta vegada amb Dio, no, per això? Aquesta vegada amb Dio. Vinga, va. Together they wait for the witch. Aquest tema, Neverwhere, amb Ronnie James a la veu i els Heaven and Hell, que, com dèiem, actuaran al Hyde Voltes Festival. Tots els que tingueu l'oportunitat de veure'l, allà heu de ser-hi, perquè valdrà molt la pena. Sí, sí, el dia 24, en el mateix escenari on toquen el ZZ Top, just abans del ZZ Top tocaran Heaven and Hell. I jo crec que, si no el que més, serà un dels concerts més emotius de la història. Sí, ja jo no crec només que dins el heavy, sinó dins la història de la música. O sigui, el piel de pollo, que jo ja se m'està posant ara, i només ho estem xerrant aquí, entre col·leguilles, eh? Anem a acabar de xerrar una miqueta del Metal Lorca, aquesta primera edició, que comptarà com un dels caps de cartell als Vision Divine. Italians, Power Metal Progressiu, Olaf Thorsen, Fabio Lione, hem parlat d'ells mil vegades, però per ja matar el tema Metal Lorca, dic que també, a part dels que hem anat escoltant, actuaran els Napalm Dead, els Destruction, els Bread 77, Dragonfly, Abulzet, Vita i Mana, que són els representants espanyols al Wacken. Doncs també els podrem veure al Metal Lorca, estaran els Dawn of Tears, estaran Infinite Darkness, un fotimer d'artistes, i encara en queden alguns per confirmar segons la pàgina web, que per 25 eurillos, què vols que et digui? Home, està dos dies, 25 euros... I molt bé. Sí. Està bé. Perquè els caps de cartell són bastant fortets, eh? I els altres són, la majoria, bastant coneguts. De moment, com dèiem, nosaltres ens quedem amb un tema de l'àlbum del 2005, The Perfect Machine, dels Vision Divine. Això és The River. Crossing the great river, there is a holy ground. Ja que hem liquidat el Metal Lorca, què et sembla si liquidem també el High Voltage? Vinga, som-hi. Sí? Però liquidem amb un clàssic, no? Per suposat. El clàssic de la setmana. Bé, amb quin clàssic? Doncs amb un clàssic... clàssic, no? Amb ah, un clàssic... vale, sí. Bueno, clàssic, clàssic? Sí. És, us presento un grup que es diu Àsia. Jo, sincerament, no el coneixia. Ah. Estaran al High Voltage el dissabte 24 de juliol al Prog Stage, o sigui, a l'escenari així més petitó. I, bueno, són un grup de rock i hard rock format el 81 al Regne Unit. De fet, van començar com un supergrup. Van reunir membres de bandes com Yes, Kim Crimson i els Uriah Heep, que els hem escoltat abans, entre d'altres. O sigui, hi havia gent també d'altres grups. En un principi la banda no va tenir massa... Bueno, va passar bastant desapercebuda, sí, de fet, no la, es coneixien gaire. La revista Rolling Stone, quan es va formar la banda, va sudar d'ella, directament. Sí, va dir, tu quién eres? Fora. Tot i que fossin membres de Yes, Kim Crimson i tal, els hauria donar per acabats i va sudar d'ella, directament. Exacte, fantàstic. Doncs, tot i el despreci dels, de la Rolling Stones, quan van fer el seu primer disc, Àsia va suposar una gran revolució. Van estar 9 setmanes en la posició dels àlbums més venuts als Estats Units. S'han vengut 10 milions de còpies i es van col·locar 4 singles en el top 40. Quasi res, saps? Sí, que quasi res. Mira, un Omnium Dundis. Sí, un Omnium Dundis que, mira... que toquen. Un Rolling Stones, allà vosaltres, amb la vostra vida. Doncs escoltarem un d'aquests singles. Com dèiem, estaran el dia 24 de juliol. Nosaltres fem un descansillo i tornem en un momentet. Abans, però, deixem dir alguns dels altres, alguna de les altres bandes sí, home, que tocaran en aquest High Voltage. A part de les que hem escoltat, doncs, hi trobarem els clàssics Foreigner. Que gran. Gary Moore també Gary serà. Gary Moore, els Black Label Society, els Hammerfall. Una banda que m'ha fet molta gràcia el nom, Orange Goblin. No els coneixem. Algun dia posarem alguna coseta d'ells. Els Opeth també estaran. Els Marillion. Que grans Marillion, Marillion també. Uns altres clàssics del prog rock. O sigui, és que és impressionant el festival. Tots són clàssicazos. Sí, són tots bastant clàssics. Doncs anem a escoltar aquest single super top. Amb ell tornem ara amb un momentet. Això es diu Sole Survivor. Fins ara. We'll be right back. to the end.